sometime. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. So long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. Yeah. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. So I'll just live my life in dreams of yesterday's. Say, so I'll just live my. Wat een geweldig nummer aan het begin van de show van Ray Charles. I Can't Stop Loving You. Mijn hemel, lang geleden dat ze dat maakten met z'n allen daar. 1962, aan het begin van een nieuwe aflevering van de show. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent met deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan je oren weer een beetje in de watten leggen. En ja, komt helemaal goed. Qua muziek dan. Maar ook qua onderwerpen. Want we hebben een paar leuke onderwerpen te bespreken in de show. We gaan het hebben over dementievriendelijkheid. Dat begint bij jezelf. Hoe dat nou zit, dat hoor je zo meteen hier in de show. Alfred de Horst is ook weer van de partij en heeft kritiek op vuilnis en de handhavingsdrift in de gemeente Dordrecht. Hoe dat zit, dat hoor je straks. En er is weer een nieuw seizoen in aantocht van Voetjes van de Vloer. Nou, dat betekent dansen, vrolijkheid. Ja, en dansen is plezier voor 2, 3, 4, 5. Voor veel dus. Komt er allemaal aan in deze toch wel prachtige aflevering van De Late Avond. Dus ik zou zeggen, stay tuned. I went to a garden party to reminisce with my old friends. A chance to share old memories.

What's your definition of the one? Oh, oh, oh. What you really want? Before I swim, 'cause these are the waters that I'm in. Oh, if it's not what you're made of, you're not what I'm looking for. You were willing but unable to give me any more. There's no way you're changing, 'cause some things would just never be mine. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, het Dordtse College van burgemeester en wethouders wil burgers die hun afval verkeerd aanbieden, o doodzonde, steviger aanpakken. Ze krijgen, als de raad akkoord gaat tenminste, niet alleen een boete, maar moeten ook de verwijderkosten betalen. Dat loopt al gauw op tot €350. Zoals gewoonlijk steekt de lokale overheid de hand niet in eigen boezem, maar gaat op jacht naar overtreders. Alleen, dan moet je ze wel kunnen pakken en daar ontbreekt het maar al te vaak aan. Het idee om mensen die afval op straat gooien zwaar te beboeten komt uit Singapore. Daar passen ze deze strategie al decennia lang toe. De stad is brandschoon. Dat heeft te maken met twee zaken. Ten eerste is er in Singapore op straat veel toezicht. Je kunt niet ongemerkt afval neergooien. Als je het wel doet, is het een bewuste daad, want op elke 15 of 20 meter staat een vuilnisbak en die wordt enkele malen per dag geleegd. Toen ik er voor het laatst was, al een jaar of 30 terug, was het ook verboden as op het plaveisel af te tikken. Daarom zat bovenop elke vuilnisbak op straat een asbak die ook een paar keer per dag werd schoongemaakt. Je moest als burger dus echt je best doen als je de straat wilde bevuilen. In Nederland hebben bestuurders in hun handhaafdrift alleen de boetes overgenomen. Voor voldoende toezicht hebben ze het geld niet over. En evenmin zijn ze erg zorgvuldig bij het schoonmaken van de straten. In Luxemburg hebben ze nog gewoon straatvegers. In Nederland worden die sinds decennia niet meer gezien. Behalve na het scheiden van de markt of na een of andere grote optocht. Tegelijk zijn de bestuurders behept met een uit Amerika afkomstige tactiek, nudging. Dat betekent mensen met drang tot het door jou gewenste gedrag brengen. Voorbeeld, als de gemeente vindt dat het personeel in de kantine zich een obesitas vreet, schaft ze de dienbladen af en voert ze kleine borden in. Ambtenaren kunnen dan maar één bord tegelijk meenemen naar hun tafeltje. Dit nudging heeft ook post gevat bij de stadsreiniging. De gedachte is als volgt. Als je wilt dat mensen minder afval produceren, dan moet je het ze niet te gemakkelijk maken ervan af te komen. Je laat ze om te beginnen hun afval scheiden Ook al is al lang bewezen dat het goedkoper is en effectiever om dat door de stadsreiniging zelf te laten doen. Ook sluit je alle vuilniscontainers af. De burgers moeten een toegangspas kopen waarmee zij er slechts één bij hen in de buurt kunnen openen. Je maakt de opvangbak vervolgens niet te groot. Sommige gemeentes gebruiken dit systeem ook nog eens om mensen per aangeboden vuilniszak te laten betalen. Uiteraard lokt dit sterk uit tot bijplaatsingen. Namelijk door mensen die hun pas vergeten zijn of die er niet één hebben, omdat er per huishouden slechts één wordt uitgereikt of omdat ze illegaal zijn. Groot vuil moet je zelf naar de stort brengen. Je kunt het ook laten ophalen, maar in Dordrecht kost dat in veel gevallen 20 euro. En dan staat men vreemd te kijken dat mensen hun oude kasten, stoelen en banken naast de afvalbak plaatsen. Vast een tip. Begin daar niet met cameratoezicht, want dan zetten mensen hun oude spullen elders op straat door de hele wijk heen. Nog een tip, maar dan voor de burgers zelf. Zorg dat er in je afval nooit iets zit met je adres erop, want dan ben je zuur, dan ben je te traceren. Goed dan. Deze vorm van nudging leidt ertoe dat burgers hun eigen plan trekken. Er is in Dordrecht wel een experiment gedaan met ondergrondse afvalbakken zonder toegangspas, maar dat mislukte. Geen wonder, het waren er maar 4. In Schiedam leiden experimenten met tientallen van die afvalbakken tegelijk tot groot succes. Het zwerfafval nam enorm af omdat de buurt nu gemakkelijk zijn vuilnis kwijt kon. Daarom zijn die idiote toegangspassen in deze gelukkige en jubilerende gemeente dan ook afgeschaft. Het zou vreselijk helpen als achter vuilniswagens vrachtautootjes reden die het grofvuil gewoon meenamen. Net zoals vroeger gebeurde. Oude meubels op straat leiden trouwens ook tot hergebruik. Ik zit nu op een stoel die ik 's avonds laat ergens in de buurt gevonden heb. In plaats van jagen op burgers kan de gemeente Dordrecht de inwoners beter helpen gemakkelijker van hun vuil af te komen. En dan nu toch maar, of juist, een loflied op de vuilnisman. Here's Jerry Colonna at your command singing one of the great classics of all time. Hector, the garbage collector. There's a song about Sam, accordion man, and a song about Mary Lou. There's a song about Ida, sweet as apple cider, and one sweet song about Sue. There is a piccolo player, a peanut purveyor, and a gigolo melody. But something is wrong. We should have a song about one who's a wonder to me. Hector, the garbage collector, a man who was misunderstood. He seems to be glad when everything's bad, for then his collections are good. With business as rotten as ever, he never complained like the rest. So fill up your can for the scavenger man, with garbage he'll feather his nest. The longer we stall, then the stronger the haul that Hector must make the next day. So stick out your can for the scavenger man. Have you any old potato peel? I know how an old tomato feels. Here comes Hector, the garbage man. Dit is De Late Avond, tot middernacht met Alfred Blokhuizen.

I wanna drop the cell phone now and let it shatter on the ground. They ain't holding nothing, these two hands, until they're holding you again. Oh, strip it down, strip it down, back to you and me, like it used to be, when it was an old back road with an old school beat. Cowboy boots by your little bare feet. Let it out, tell me right now, everything I need in them white cotton sheets. Dirty dance me slow in the summertime heat. Feel my belt turn loose from these old blue jeans. We both know that we lost it somehow. Let's get it found. Strip it down, down, down. Strip it down, down, down. Met Wilma van Gerven over voetjes van de vloer. Wilma, welkom. Goedemiddag. Je zit er rustig bij, maar de voetjes van de vloer is toch jouw project, hè? Nou, het is meer ons project. Ons ik doe project. Het niet alleen. Okay. Nee, ik ben meester van de PR en overal naartoe hobbelen voor interviews en dat. Maar we doen het echt met z'n allen. Ja, voetjes van de vloer heeft met dansen te maken, maar wel met een speciale doelgroep, hè? Ja, het is een disco voor mensen met een beperking, lichamelijk en of verstandelijk. Altijd in het begin ook gedacht van we moeten wat voor die mensen doen, want daar is natuurlijk minder voor. Ja, nou het is ook een beetje een privé kwestie. Het is echt uit privéomstandigheid ontstaan. Mm-hmm. En er is gewoon geen veilige uitgaansmogelijkheid voor mensen met een beperking. Ja. Je wordt altijd aangekeken en vreemd bekeken. En je bent nooit jezelf. Mm-hmm. En je komt dus eigenlijk ook geen lotgenoten tegen. Dus dat hebben wij geboden en van daaruit is Voetjes van de Vloer ontstaan. En dan heb je een, nou ja, dus een dansavond dan, een discoavond disco, kan je zeggen. Komen daar dan nog meer mensen die daarmee bezig zijn? Of zeg je nou, we hebben er één groep van en dat is genoeg? Want er is verder niks, zeg je zelf, voor die mensen. Er is in de regio nog wel meer. In het Westland is er nog wel meer. Okay. En we houden allemaal een beetje rekening met wanneer we iets organiseren, zodat ze ook nog ergens naartoe kunnen. Mm-hmm. Maar er zijn nog wel meer van dat soort projecten. SOS noemen ze dat dan vooral. Ja, ja, dus er is wel activiteiten voor deze mensen ook. Ja, ja, gelukkig wel. Ja. En nog steeds voetjes van de vloer, maar jullie zijn wel verhuisd. Ja, we zitten gewoon in de erker. En de erker is, voor de mensen die dat niet weten, Mion van der Vennestraat hier aan de overkant in Schiedam. In Schiedam? Ja. Ja, ja. Ja, de ruimte is hetzelfde waar we de disco hebben. Dus de mensen hebben precies evenveel plek. Maar het is zo warm en ja, we zijn ook ontzettend warm binnengehaald. Want het zit in een wijkcentrum, hè? Ja. Ja. En die wordt ook voor andere dingen gebruikt. Jazeker, er zijn daar heel veel activiteiten. Ja, ja. Daarom zitten wij er eigenlijk elke maand, behalve in de maand november. Want dan hebben hun het Chanticoor, een of ander project. En dan kunnen wij er dus niet. Dus wij zitten echt van september, oktober tot en met juni, behalve november. Ja, ja, maar tot juni en dan juli, augustus ook weer niet. Nee, nee, nee. Dan hebben we allemaal onze welverdiende vakantie. Ja. En zijn er nou een aanwas van mensen of zijn het altijd een beetje dezelfde groep die komt? Het is vrijwel dezelfde groep, maar elke discoavond schrijven we al 1 tot 2 nieuwe deelnemers in. Okay, die ons dan wel weer weten te vinden. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, dat is wel dat ze het nu al jullie gevonden hebben, terwijl je toch op een hele nieuwe plek zit. Ja, ja. Nou, we hebben heel veel geflyerd en de social media, die staat er bol van. En ja, die vinden wel. De deelnemers wel, de social media. Ja. En kan je er dan nog meer hebben of zeg je op een gegeven moment, nou, vol is vol en het is klaar? Mag altijd meer. Mag altijd meer? Ja, tuurlijk, want dan kunnen we de tafels er weer uitzetten en dan hebben we nog meer dansplek. En dan gaan de ouders maar lekker bij de bar zitten daar en dan gaan ze daar maar kletsen. Daar is ook ruimte voor, voor de begeleiders, want die zijn er natuurlijk ook. Ja, die zijn er ook. En mensen heb je dan zo ongeveer om een beeld te krijgen? Er zijn ongeveer 50 ingeschreven deelnemers die dan komen. En dan heb ik het niet over het team en ook niet over de begeleiders, want die tellen we niet echte mee. Echte mensen die komen dansen? Ja, dat zijn er ongeveer 50. Ja. Ja, of gaan die begeleiders ook wel eens meedansen? Ja. Maar als ze dan te gek doen, dan moeten ze de button afdoen en dan moeten ze entree betalen. Dan zijn ze deelnemer. Oké, want er is ook een entreeprijs aan. Ja, de deelnemers die betalen €7,50 entree. En dan krijgen ze 4 consumptiemunten bij. Okay. Waarvan ze lekker dan bij de bar wat kunnen gaan drinken. Ja. Of wat te eten kunnen halen. Prachtig initiatief. Voetjes van de vloer. Ook nog een leuke naam eigenlijk. Hè? Leuk, hè? Ja. Heb je dat in dat tijd bedacht zelf? Vroeger hebben we een wedstrijd ervan gehouden. Wie er een leuke naam kon verzinnen. En ja, het hangt er nog steeds. Het is een heel leuk naam. En deze rolde eruit. Ja, deze rolde eruit. En het was eigenlijk gelijk hetgene waar het om ging. Ja, nou ja, je weet precies wat er aan de hand is dan. Ja. En dat dat nog jaren door moet gaan, dat is in ieder geval duidelijk. Ja. Er is zeker een doelgroep voor. En ja, we zijn nu al druk bezig om maart groots op de kaart te zetten. We gaan ons jubileum van 20 jaar gaan we vieren. Oh, dat gaat in maart gebeuren. 11 april. 11 april gaan we het vieren. Ja. Dan zijn er meer mogelijkheden om festiviteiten daar te doen. Ja. Dus dan gaan we het groot vieren, ons verjaardagsfeest. Precies, ja. Mensen die denken, hey, dat wil ik wel eens iets meer over weten. Heb je wat op de sociale media staan? Ja, zeker. Voetjes van de vloer kan je ons overal vinden. Mm-hmm. Website ook. Website, alles kan je vinden. Instagram, Facebook, overal vind je ons terug. Dankjewel voor het gesprek. Wilma van Gerven, initiator van Voetjes van de Vloer. En nog lang niet van plan om daarmee op te houden. Heel veel plezier ook tijdens die avonden. Tot middernacht, de late avond. Your love, what will it take? Because I won't give up. Open your Prachtige muziek van 3T aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Anything. De show is ten einde. Het is mooi geweest voor vandaag. Morgen is er weer een late avond. Dan zit ik hier weer. Wederom met een hele mooie berg muziek en een paar interessante onderwerpen. En ik hoop dat jij dan ook weer luistert. Dus, ik wens je voor zometeen prachtige dromen. Welterusten dus. En als je gaat werken en blijft werken, een hele goede wacht. En tot de sluit van de show. Aphrodite's Child. Een van hun beroemdste nummers, Break. Mooie nacht. We'll be right back. friend goodbye with a lie. You forget and break it. You make it still data. You make it.